Book 2 22 22 محادثة قصيرة رقم 3 Conversa 3 هل تدخن؟ Você fuma? سابقا نعم Antigamente, sim. لكن الآن لا أدخن قطعيا. Mas agora já não fumo. أيزعجك إن أنا دخنت؟ Você se incomoda se eu fumar? لا, على الإطلاق. Não, absolutamente. هذا لا يزعجني. Isto não me incomoda. هل تشرب شيئا؟ Bebe alguma coisa? واحد كونياك؟ Um conhaque? لا, الأفضل بيرة. Não, prefiro uma cerveja. أتسافر حضرتك كثيرا؟ Você viaja muito? نعم. وغالبا ما تكون رحلة عمل. Sim. Sobretudo são viagens de negócio. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. Mas agora estamos aqui de férias. ما هذا الحر؟ Que calor! نعم، اليوم حار جدا فعلا. Sim, hoje realmente está muito calor. لنذهب إلى الشرفة. Vamos para a varanda. غدا ستكون هنا حفلة. Amanhã vai acontecer uma festa aqui. هل تأتون أيضا؟ Você também vem? نعم، نحن أيضا مدعوون. Sim, também fomos convidados.